شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت برنامه سوم، قطعاتی در بیات ترک همراه با آوای ایرج خواهید شنید. دیگر هنرمندان برنامه همایون خرم، لطف‌الله مجد، مجید نجاحی، حسن ناهید، ناصر افتتاح، محمود رحمانی پور و جلیل شهناز. Thank you. Thank you. زوی عشاق را شعر نخواهد بیان گونه زردش دلیل لاله زارش گواه Thank you. Thank you. همانا